ایک درم دیا تھا وہی کام آ گیا. پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بکرا عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے. میں نے پوچھا آپ کہاں کا عزم ہے؟ کہا جنت کا. یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیرن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بکرا عید کے دن کوئی ایسی کی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو. یہ قربانی قیامت میں اپنے سنگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. حضرت سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی جس سے نیکیاں بھاری ہوں گی. حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا اور اس جانور کا ہر عز مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عز کا فدیہ بنے گا. اللہ عز و جل ہمیں ہر سال خوش دلی کے ساتھ سنت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرتے ہوئے اپنے جانور رائے خدا عز و جل میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، قربانی واجب ہے کہ 12 حرف کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. عام طور پر یہ رواج ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ صاحب نصاب ہونے کی بنا پر گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے. ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے. گائے بھینس اور اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہے. نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں. بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا. اجازت دو طرح سے ہوتی ہے، صراحتن مثلا ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کرو، دلالتن یعنی انڈر اسٹوڈ ہو، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں. قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یہ ناکافی ہے. قربانی کے جانور کی عمر بھی سماعت کر لیجئے، اونٹ 5 سال کا، بکرا اس میں بکری دمبا دمبی بھیڑ اور بھیڑی سب شامل ہیں، یہ 1 سال کے ہو. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. یاد رکھیے مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا اور قداور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے. اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا عیب ہو مثلا کان چلاوا ہو یا کان میں سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہوگی، اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی. جس کی پیدائشی سنگھ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو اس کی قربانی ناجائز ہے۔ ایسا پاگل جانور جو چڑھتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، کان دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہو، تھن کٹے ہوئے ہو یا خشک ہو، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور بھینس میں دو کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے جبکہ اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ وقت قربانی وہاں حاضر ہو۔ قربانی کے اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دیں اور اسے کھایا جا سکتا ہے، اور مرا ہوا بچہ ہو تو اسے پھینک دیں کہ مردار ہے۔ مرا ہوا بچہ نکلا تب بھی قربانی ہو گئی اور گوشت میں بھی کسی قسم کی کراہیت نہیں۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر اللہ عزوجل کا نام ترک کیا یا یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لیا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ اللہ عزوجل ہمیں شرعی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کی امین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے قربانی کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو، سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند میں قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیتا ہو، اور اس کی پیٹ مشرق کی طرف ہو تاکہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھی طرف کے ساتھ والے حصے پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ ہی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اور جانور کی گردن کے قریب پہلو پر اپنا سیدھا پاؤں رکھ کر اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیجئے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی کریں تو منی کے بجائے من کہہ کر اس کا نام لیجئے۔ بوقت ذبح پیٹ پر پاؤں نہ رکھیے کہ اس طرح بعض اوقات خون کے علاوہ غذا بھی نکلنے لگتی ہے۔ گائے وغیرہ کو گرانے سے پہلے ہی قبلہ رخ کا تعین کر لیا جائے، لٹانے کے بعد بالخصوص پتریلی زمین پر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرنا بے زبان جانور کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ ذبح کرنے میں چار رگے کٹ جائیں یا کم سے کم تین رگے کٹ جائیں، اس سے زیادہ نہ کاٹیں کہ چھری گردن کے مہرے تک پہنچ جائے، کہ یہ بے وجہ تکلیف ہے پھر جب تک جانور مکمل طور پر ٹھنڈا نہ ہو جائے، نہ اس کے پاؤں کاٹیں نہ کھال اتاریں۔ بہرحال ذبح کر لینے کے بعد جب تک روح نہ نکل جائے چھری بالکل مس نہ کریں۔ بعض لوگ بکرے کو ذبح کرنے کے فوراً بعد گردن چٹکا دیتے ہیں، بے زبانوں پر اس طرح کے مظالم نہ کیے جائیں جس سے بن پڑے اس کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچانے والے کو روکے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 259 پر ہے، جانور پر ظلم کرنا ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے، اور ذمی پر ظلم کرنا مسلم پر ظلم کرنے سے بھی برا ہے، کیونکہ جانور کا کوئی معین و مددگار اللہ عز و جل کے سوا نہیں، اس غریب کو اس ظلم سے کون بچائے؟ اللہ عز و جل ہمیں قربانی کرتے وقت جانور پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، ہر خطا تو در گزر کر دے قسم مجھ کو دیکھی، ہر خطا تو در گزر کر دے قسم مجھ کو دیکھی، ہر خطا تو در گزر کر دے قسم مجھ کو دیکھی، ہر خطا تو در گزر کر دے قسم مجھ کو دیکھی، یا الہی مغفرت کر دے قسم مجھ کو دیکھی، یا الہی مغفرت کر دے قسم مجھ کو دیکھی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشم کش، جان چلے تیری رضا پر بھی قسم مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بھی قسم مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بھی قسم مجبور کی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گور تیرا کرے منور بے قسم مجبور کی، گور تیرا کرے منور بے مجبور کی، گور تیرا کرے منور بے قسم مجبور کی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، آپ کے میٹھے مدینے میں پے وہ سو رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پے وہ سو رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پے وہ سو رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پے وہ سو رضا، حاضری ہو یا نبی ہر بے قسم مجبور کی، حاضری ہو یا نبی ہر بے قسم مجبور کی، حاضری ہو یا نبی ہر بے قسم مجبور کی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی، اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی، اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی، اے مدینے کے مسافر تو کہانی درد کی، مرد کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی، مرد کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی، ان سے کہنا خوب رو کر بے قصو مجبور کی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی یا مصطفیٰ، آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی، آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی، آرزو کب آئے گی پر بے قصو مجبور کی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، نام عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں، نام عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں، نام بدکار میں اس نے عمل کوئی نہیں، نام بدکار میں اس نے عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر پہ قصو مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر پہ قصو مجبور کی، لاج رکھنا روز محشر پہ قصو مجبور کی، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، مدینہ مدینہ ہمارا Yeah. شفا تو پیارا مدینہ دکھا دے اب تو پیارا یاد کے ٹکڑوں سے شہنشاہ شاہ بچا لو اقیات کے ٹکڑوں سے شاہ بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو صدقات بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو یا شاہ مدینہ میری پنجوں سے نکالو آقا تو بریات کی پنجوں سے نکالو طوفان کی موجوں میں جہاز اپنا گرا سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو سرکار بچا لو مجھے سرکار بچا لو دم توڑنے والا تم آ کے بچا لو اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو فرقت میں تڑپتے ہیں جو مسکین میں تڑپتے ہیں جو مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو صدقات بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی ہے شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قد کی موہ سے لگا لو تاجی داری حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھے پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش تیبہ میرے ماہ مبین کاش تیبہ ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا چاہوں قیامت میں مولا کہیں پھنسنا چاہوں قیامت میں مولا کہیں ہے شفیع امم داری رکھنا تمہیں اے شفیع اے امم داد رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام خون رحمت کے ہر دم لٹاتے خون رحمت کے ہر دم لٹاتے رہے جا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے جا غریبوں کی بگڑی بناتے رہے حوضِ کوثر پہ مت بھول جانا کہیں حوضِ کوثر پہ مت بھول جانا کہیں تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام اب بلا لو مدینے اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا عارف ہی نہیں کوئی اس کے سوا عارف ہی نہیں تم ہر دم کروڑو درود و سلام تاجی داری حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم ہر دم کروڑو درود و سلام الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہله